Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Kamera! Akcja! Raz do roku oczy kinomanów zwrócone są na Gdynię, gdzie w tym roku o Złote Lwy powalczy 16 filmów, w tym aż 6 debiutanckich. Na pewno je wszystkie obejrzę. Największe święto polskiego kina również na antenie Trójki. Relacje z 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 11, a całość zwieńczy audycja trójkowo-filmowo w sobotę po 16. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji powrócimy do roku 1979. Powrócimy dlatego, że przed kilkoma miesiącami, może nawet nieco więcej, prezentowałem już przeboje z tego rocznika, z tym, że były to przeboje dyskotekowe, taneczne. Dziś więc wyłącznie przeboje rockowe. Zagraniczne i polskie. Polskich będzie dziś nieco mniej, dlatego że najogólniej rzecz biorąc w tamtym okresie w polskiej muzyce rockowej działo się stosunkowo niewiele. AC/DC Highway to Hell na start. Tytułowy utwór z płyty Highway to Hell. Ostatni album zrealizowany z wokalistą Bonem Scottem. Później grupa AC/DC miała wiele przebojów już z kolejnym wokalistą Brianem Johnsonem, ale Highway to Hell to ta płyta, która pozostała w sercach fanów Bona Scotta na zawsze. Przechodzimy do większej porcji muzyki. Pierwsza trójka w dzisiejszej audycji rozpoczyna grupa Breakout. Bracie, który nie wiesz, co do próg własnego domu. a ta droga ciągle się nie kończy. Usiądź w cieniu bluesa, usiądź w cieniu bluesa, usiądź w cieniu mego bluesa. Thank you. to me. Your poison letter, your telegram, just goes to show you don't give a damn. Since you've been gone, since you've been gone, a lot of my head can't take it. Could I be wrong? But since you've been gone, you cast a spell, so break it. Za nami grupa Breakout i W cieniu bluesa, Gary Moore i Parisian Walkways oraz Rainbow i Since You've Been Gone. Przed nami pierwsza polska trójka w dzisiejszej audycji. Rozpoczyna grupa SBB. Thank you. Za nami SBB i Julia z płyty Slovenian Girls, później Kombi, Wspomnienie z pleneru i wreszcie Krzak Skałki. A teraz dwa zespoły, o których mówiono, a właściwie o jednym z nich mówiono, że jest nieco podobny do drugiego. No to posłuchajmy teraz. Najpierw Vox, a później The Bee Gees. być Panem dni, On świetny pomnik dni. Pisać chcę choć parę słów, scenariusz Twoich snów. Pragnę znów Ci w życie wpleść bajeśnię piękną treść. Pragnę znów być Panem mi, choć nie such a beautiful day.